ตอนที่คุณดวงตายังเด็กๆอยู่เนี่ยแกก็สนไม่ใช่เล่นเหมือนกันแม่ใช้ให้ไปสอยลูกนุ่นก็สอยตะขอไม้ไผ่ยาวนุ่นแก่ๆมันทั้งลูกแห้งแล้วก็ลูกสีเหลืองไปจนกระทั่งเขียวเข้มแม่นี่ไม่ปล่อยให้ลูกนุ่นแห้งคาต้นมากนักเพราะว่ากระรอกมักกัดเพื่อกินเมล็ดสีดำกลมๆของมันเนี่ยนุ่นที่ถูกกระรอกกัดปุยนุ่นขาวจะลอยว่อนไปในสายลมมีบางส่วนก็ติดไปปลิวไปอยู่ตามหมู่ไม้ใกล้ๆกันน่ะมองเห็นขาวไปหมดนุ่นสองต้นมันยืนแทรกต้นอยู่ระหว่างมะม่วงมะม่วงต้นหนึ่งพันทองดำอีกต้นหนึ่งอกร่องทั้งต้นมะม่วงและต้นนุ่นต่างก็ยืนต้นอยู่บนหัวคะนาเดียวกันแล้วก็หัวคะนานี้แหละแบ่งเขตพื้นดินออกเป็นสองเจ้าของแปลงตะวันตกเป็นของเยเหม่งแปลงตะวันออกเป็นของที่บ้านของคุณดวงตานุ่นทั้งสองต้นน่ะมันเป็นของครอบครัวคุณดวงตาส่วนมะม่วงสองต้นน่ะก็เป็นของยายเหม่งในหน้าแล้งต้นนุ่นก็ทิ้งใบเหลือแต่กิ่งกรานโกรนอยู่ในสายลมร้อนแดดก็ร้อนเผามันทั้งวันน่ะลูกนุ่นนี่ห้อยตองแต่งเต็มต้นเลยนุ่นกับมะม่วงนี่มักจะแก่ในเวลาไล่เลี่ยกันคุณดวงตาไปสอยนุ่นตะขอก็มักจะเกี่ยวมะม่วงทองดำติดลงมาด้วยเพราะว่ากิ่งของมันยื่นเข้าหากันยนเกยกันขึ้นมาล่ะส่วนมะม่วงอกร่องนี่คุณดวงตาไม่อยากให้มันติดมาด้วยอะลูกดิบๆของมันนะเปรี้ยวสุกเท่านั้นแหละถึงจะหวานส่วนทองดำถ้าแก่ได้ที่แล้วกินดิบๆเนี่ยมีรสมันอร่อยมากแม่มักจะเตือนเสมอเวลาที่ใช้ไปสอยนุ่นเอ็งอย่าไปสอยมะม่วงของเขานาแต่มันก็อดใจไม่ไหวอะแกล้งสอยให้ตะขอมันโดนมันจนกระทั่งมันร่วงลงมาลูกสองลูกเก็บรวมกับลูกนุ่นเขียวๆปนกันเอาไปไว้ก้นตะกร้ามองยากว่ามันเป็นนุ่นหรือว่ามะม่วงความจริงมะม่วงที่บ้านของคุณดวงตาก็มีแต่มันไม่ใช่ทองดำลูกโตกว่ากำปั้นแต่ว่าเปรี้ยวต้องทำน้ำปลาหวานนะถึงจะกินอร่อยนาแปลงนี้มันอยู่บนดอนปลูกข้าวเบาบางปีก็ได้ข้าวดีบางปีก็แย่มันเกี่ยวกับน้ำท่วมไม่ค่อยจะถึงนาแปลงนี้มีศาลาพักคนเดินทางปลูกอยู่ตาของคุณดวงตานี่แหละเป็นคนปลูกให้คนเดินทางผ่านมาพักหลบแดดหลบฝนกันอยู่ทางชายคันนาด้านตะวันออกยามกลางวันหน้าแล้งก็มีเด็กๆมาเล่นกันที่ศาลาหลังเนี้ยนึกอยากจะกินมะม่วงขึ้นมาก็ลงจากศาลาเอาก้อนดินไปขว้างลูกที่เห็นตองแต่งตองแต่งอยู่กับขั้วห้อยลงมายาวๆของมันน่ะเมื่อได้ลูกสองลูกก็จะรีบวิ่งกลับมายังศาลามาทุบกระเสาแล้วแบ่งกันกินยายเหม่งเจ้าของมะม่วงบ้านอยู่ใกล้ๆพอแกได้ยินเสียงขว้างมะม่วงหล่นตุ๊บถ้าแกได้ยินนะแกจะร้องด่าออกมาโดยไม่ทันได้เห็นตัวกันหรอกบางทีแกก็เดินมาดูเด็กๆทำโมนทั้งหลายก็วิ่งหนีกันไปหมดแล้วไม่เหลือรอให้แกมาเห็นว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครอ่ะวันหนึ่งดวงตากับเพื่อนอีกคนพากันออกมาเล่นที่ศาลาไม่เจอใครสักคนอยู่ที่นั่นดวงตากับเพื่อนก็ชักชวนกันไปที่ต้นมะม่วงไปคว้างก้อนดินขึ้นไปหวังจะปลิดลูกมะม่วงเปลือกสีเขียวๆมะม่วงทองดำมาแหละน้ำลายงี้สอในปากเจ้าเอาก้อนดินคว้างคนละ 3-4 ทีแต่ไม่มีมะม่วงร่วงสักลูกระหว่างนั้นก็ต้องคอยมองไปยังปากตรอกบ้านยังไม่เห็นยายเหม่งยังไม่ได้ยินเสียงแกตะโกนด่าก็แสดงว่าแกยังไม่รู้ก็ดำเนินการกันต่อไปเผลอกันยังไงไม่รู้มองไปอีกทียายเหม่งมายืนมองอยู่ที่ปากตรอกแต่ว่าแกไม่ส่งเสียงอะไรแกยืนมองเงียบกริบเลยแต่จ้องเขม็งเอาสองมือเท้าเอวดวงตาเนี่ยเห็นแล้วแต่เพื่อนยังไม่เห็นดวงตาก็ต้องบอกว่าเอ้ยยายเหม่งนั่นแหละพากันทิ้งก้อนดินวิ่งกันลิ้วลิ้วหนีพ้นมาได้แกไปบอกแม่คุณดวงตาโดนแม่เคี่ยนสลายทีเจ็บสุดๆเลยเข็ดไม่อยากไปยุ่งกับมะม่วงยายเหม่งอีกเลยในปีนั้นแต่แล้วปีต่อมายายเหม่งก็เกิดตกบ้านลงมาคอหักตายอยู่ที่หน้าบันไดบ้านตัวเองอ่ะศพยังไม่เผาเก็บเอาไว้อีกปีถึงจะเผา ก็กำหนดก็จะเผาในหน้าแล้งว่างงานไม่ต้องทำนาทำไร่อะไรเพราะว่าเกี่ยวข้าวนวดข้าวกันเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวบ้านเขาทำกันมาอย่างนั้นพอปีถัดมาคนบ้านยายเม่งเขาเตรียมงานกันจะเผาศพยายเม่งเขาจัดงานที่วัดที่บ้านแกก็เลยไม่มีคนอยู่เงียบกริบเลยเพราะไปอยู่ที่วัดกันหมดเขากำลังจะเอาศพขึ้นตั้งสวดส่วนคุณดวงตาก็ไปสอยนุ่นบ่ายวันนั้นแล้วก็เกิดอยากจะกินมะม่วงทองดำอันยั่วน้ำลายขึ้นมาอดใจไม่ไหวซะด้วยยอมรับว่าเจตนาเจตนาทีเดียวละสอยกระชากติดมา2ลูกในใจก็คิดว่ายายเหม่งไม่อยู่แล้วก็ไม่มีใครมาคอยดูเพราะยายเหม่งแกหวงมะม่วงแกมากแกหวงจริงๆไม่ได้หวงเล่นๆขนาดว่าแกเคยแอบจับผิดพวกเด็กๆโดยซ่อนตัวเงียบกริบอยู่ในพุ่มไม้ใกล้ๆต้นมะม่วงเลยทีเดียวทีนี้แกตายแล้วก็ไม่มีใครมาหวงแล้วอ่ะแต่ตอนที่สอยลงมาได้ก็นึกระแวงอยู่ว่าใครจะเห็นก็เหลียวหน้าเหลียวหลังดูแล้วไม่มีใครแต่มันก็ยังไงไม่รู้มันเหมือนมีใครกำลังแอบมองอยู่เงียบๆดวงตาก็รีบเก็บมะม่วงใส่ก้นตะกร้าเก็บลูกนุ่นใส่ทับลงไปเอามะม่วงไปกินที่บ้านแต่จะไปแอบกินไม่ให้แม่เห็นกินเข้าไปพักเดียวปวดท้องอย่างหนักเลยจนต้องบอกแม่ว่าปวดท้องแม่ถามว่ากินอะไรเข้าไปพลางก็หายาให้กินดวงตาก็บอกไม่ได้กินอะไรแต่ความจริงเรากินมะม่วงยายเม่งไปตั้ง2ลูกอ่ะ2ลูกใหญ่ๆนี่กินหมดเลยด้วยความตะกระตะกรามแม่ก็ให้กินยาเข้าไปมันก็ยังไม่หายแล้วทำยังไงดีแม่ก็ให้นอนพักดวงตาก็นอนพักก่อนนอนทั้งที่ก็ยังปวดท้องหนักหน่วงยังกระโดนบิดไส้อยู่นั่นแหละนอนทนปวดท้องอยู่จนเผลองีบไปแวบหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องสะดุ้งลืมตาโพลงขึ้นมาตกใจลุกพรวดขึ้นมานั่งขวาตามองหาสิ่งที่เห็นในฝันเพราะว่าเกิดฝันไปว่ายายเม่งมาที่บ้านมายืนจ้องมองอยู่และตาทะมึงถึงเยอะดวงตาก็สะดุ้งตื่นลุกพรวดขึ้นมานั่นแหละไม่มียายเม่งมองไม่เห็นแกเอ๊ะมาจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่ด้วยความเป็นเด็กก็ถามแม่ว่าแม่เห็นใครมาที่บ้านเราเปล่าแม่ตอนนั้นอยู่ใต้ถุนบ้านกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ก็ไม่รู้แต่แม่แทนที่จะตอบกลับย้อนถามว่าเห็นใครมาที่บ้านน่ะคุณดวงตาก็เลยไม่ได้ตอบแม่เดี๋ยวแม่เกิดสงสัยจะพลอยลำบากโดนไม่เรียวอีกเพราะว่าแม่เคยสั่งเอาไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมะม่วงบ้านยายเม่งคุณดวงตาปวดท้องเป็นช่วงๆอยู่นาน3วันต้องอดทนแล้วก็ตกกลางคืนก็เห็นใบหน้าเหี่ยวย่นของยายเหม่งโผล่พรวดเข้ามาในฝันให้สะดุ้งตื่นจนกระทั่งเขาเผาศพยายเหม่งกันไปแล้วเก็บกระดูกใส่โกฏคุณดวงตาถึงได้หายจากโรคปวดท้องอันแปลกประหลาดนั้นแล้วก็ยังคิดอยู่จนทุกวันนี้ว่าไอ้ที่ปวดท้องน่ะเป็นเพราะยายเหม่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่นางศรีนวลเล่าบอกว่าแม่ของแกเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆทำเหมือนเด็กทั้งที่อายุต้อง70กว่าเข้าไปแล้วทำจนเกิดเรื่องจนได้คือวันหนึ่งบ่ายๆพอแม่ก็ลงมือกวนมะม่วงฝนก็ตั้งเขาพอดีก็เลยลมก็พัดแรงอู้แรงมากเลยทีเดียวแม่ก็รีบคว้าขวาฝาหม้อมาปิดไม่ให้ขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ผงมันปลิวลงไปทำให้มันเคี้ยวอย่างกับเคี้ยวกินดินทรายเวลานั้นบนท้องฟ้าก้อนเมฆดำๆก็ลอยมาบังดวงตะวันยามเย็นน่ะจนกระทั่งแสงแดดนี่เลือนหายไปท้องฟ้าก็กลายเป็นมืดครึ้มฟ้าร้องครุ่นหมู่ไม้ข้างบ้านก็โยกไหวป่วนไปป่วนมาใบไผ่นี่ร่วงพลูฝุ่นผงนี่ปลิวว่อนไปหมดแม่ก็คิดว่าไม่ต้องห่วงอะไรไม่ได้ตากอะไรเอาไว้ฟืนก็มีเตรียมเอาไว้แล้วแต่ละดุ้นแห้งสนิทหอบมากองไว้ข้างเตากองโตพอใช้เหลือแหละเสร็จแล้วแม่ก็บ่นบอกฝนตกก็ดีจะได้เย็นหน่อยมันร้อนเหลือเกินแม่ถือผ้านุ่งจงกระเบนมาพาดไปที่ราวผ้ากลางใต้ถุนตอนนั้นเม็ดฝนหล่นกระทบหลังคาสังกะสีดังกราวกราวเพราะว่าแรงลมมันช่วยพัดกระพือเสียงยังก็ก้อนกรวดหล่นพลูลงมาจากท้องฟ้า นางศรีนวลก็มัวยุ่งอยู่กับเตาไฟแล้วก็หม้อมะม่วงกวนหันไปอีกทีเห็นแม่แม่ทำอะไรอ่ะนะแม่ฝนตกหนักขนาดนั้นยังไปรองน้ำฝนอยู่ได้เปียกไปหมดทั้งตัวแล้วหัวหูเปียกชุ่มโชกไปหมดไปหาหมอหยุยมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอฉีดยาไปเข็มอีกละถึงได้หายมึนหัวมัวตานางศรีนวลก็มองแม่ไปคนมะม่วงในหม้อไปด้วยไม้พายตอนนั้นมะม่วงมันเดือดปุดในหม้ออลูมิเนียมหม้ออลูมิเนียมใบใหญ่อะรุ่นฟืนติดไฟลุกอยู่ในเตาเวลานั้นโอ่ง3ใบตั้งเป็นกลุ่มอยู่ใต้รางน้ำน้ำฝนมันไหลจากรางลงมาลงโอ่งใบหนึ่งโอ่งใบนั้นเต็มแล้วแม่ก็ใช้รางสั้นๆ สอดลงพาดเอียงๆกับโอ่งอีกใบนึงหันรางไปรับน้ำฝนเอารางใส่โอ่งแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมหลบเข้าใต้ถุนยังยืนตากฝนบางทีก็ใช้ขันรองน้ำฝนที่ไหลจากรางนั่นแหละมารดหัวโอ้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยรู้ก็รู้ว่าตากฝนมันจะทำให้ไม่สบายเป็นหวัดแม่น่ะใส่เสื้อคอกระเช้าสีขาวหม่นนะตัวผอมเนี่ยผมนี่ดอกกระทุ่มเนื้อหนังหย่อนยานทั้งตัวน่ะเหี่ยวไปหมดแล้ววันเคละเนี่ยกินหมากมาตั้งแต่สาวๆอ่ะตลอดชีวิตแม่เคยทำงานกลางแดดกลางฝนเคยไถนากลางฝนกลางฟ้าคะนองผ่าเปรี้ยงๆมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังสาวร่างกายแข็งแรงแต่ว่าตอนนี้สิมันไม่เหมือนกันนะพื้นดินแฉะไปหมดเพราะฝนมันตกใส่ต้นน้อยหนานี่เรียงรายอยู่ริมรั้วมะกรูดต้นใหญ่ๆอยู่ข้างเรือนลูกมันสีเขียวเข้มมันก็ร่นสิลูกมันดกอะร่วงหล่นลงมาที่ใต้ต้นนางศรีนวลก็มองแม่จนทนไม่ไหวก็ร้องบอกแม่ไปแม่ไม่ต้องไปรองน้ำฝนหรอกมันกินไม่ได้อะหลังคามันสกปรกทีแรกแม่ไม่ได้ยินแล้วต้องพูดซ้ำไม่เป็นไรอะเอาไว้ล้างโน่นล้างนี่ก็ได้แม่ไปอาบน้ำขึ้นเรือนเถอะเดี๋ยวฉันรองเองมึงกวนมะม่วงไปเถอะนางศรีนวลก็มองแม่แล้วก็ถอนหายใจดื้อจริงเสียงไม้พายกระทบกับก้นหม้อบุบๆดังกุกักกุกักอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครกินน้ำฝนแล้วไม่เหมือนก่อนนี้น้ำฝนมันสกปรกมีโรงงานปล่อยควันเหม็นหลังคาดำเนี่ยหันมากินน้ำประปาบาดาลใส่โอ่งไว้แล้วกินรสชาติมันไม่อร่อยเหมือนน้ำฝนหรอกแต่ก็กินกันไปทำไงได้อะบางบ้านเขามีเงินก็ซื้อน้ำกินแม่ก็ยังคงรองน้ำฝนแล้วก็ไม่ยอมหลบเข้ามาในชายขาไปยืนตากฝนให้เม็ดฝนมันหล่นใส่ทำเหมือนเด็กๆพอไม่สบายขึ้นมาก็เดือดร้อนสิต้องพาไปหาหมอเสียเงินค่ายาอีกแล้วก็ศรีนวลก็ไม่ชอบไปอนามัยอ้างว่าหมออนามัยให้แต่ยากินอยากให้เขาฉีดยายากินมันไม่ค่อยหายอ่ะถึงหายก็หายช้าแต่ถ้าได้ยาฉีดสักเข็มมาหัวสมองมันโปร่งโล่งทันตาเห็นเลยก็เลยไม่ไปอนามัยถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็จะไปหาหมอหยุยหมอหยุยก็คือหมอในหมู่บ้านเป็นทั้งหมอฉีดยาแล้วก็เป็นหมอคุณไสไล่ผีปราบพูดผีพูดพรายอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้แม่เลิกเถอะแม่น้ำเต็มหมดทุกโอ่งแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายหน้าแม่ชอบมันเย็นชื่นใจดีมันก็ทำให้ศรีนวล นึกถึงตัวเองตอนเด็กที่ชอบเล่นน้ำฝนถ้าแม่อยู่บ้านพอฝนตกแม่ก็จะรองน้ำฝนใส่โอ่งไว้กินฝนตกแรกๆน้ำฝนมันมักจะสกปรกมีใบไผ่ปลิวจากแนวไผ่หลังเรือนมาตกบนหลังคาฝนตกก็ไหลลงมาด้วยต้องรอให้หลังคามันสะอาดก่อนในที่สุดแม่ก็ตายก็อย่างที่เล่านั่นแหละตากฝนจนป่วยแล้วทีนี้ไม่ฟื้นดูไม่น่าจะตายแต่ก็ตายไปแล้วหมอหยุยบอกว่ามันมากับลมเพลมพัดมันมากับพายุฝนนั่นแหละมันมากระทบแม่เข้าแม่ก็เลยไม่รอดเอ๊ะตกลงแม่ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือตายเพราะโดนของโดนคุณไสนี่ศรีนวลไม่รู้จริงๆศรีนวลเล่าว่าแต่คืนนั้นน่ะตอนดึกสงัดแม่ก็เพ้อพูดอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากบอกว่าผีเต็มไปหมดผีเต็มบ้านไปหมดเลยมันมารับแม่มันมากันแล้วมันมากันเต็มเลยรู้จักกันทั้งนั้นเลยแม่เอ่ยมาแต่ละชื่อนี่ศรีนวลได้ยินแล้วขนลุกเกลียวป้าหนูเงี้ยยายจันลุงโถตะวันยายแก้วล้วนแต่คนตายไปแล้วทั้งนั้นน่ะแล้วจะไม่ให้ขนลุกได้ยังไง แล้วก็อยู่กันแค่สองคนแม่ลูกด้วยฉันจับตัวแม่แล้วก็ไม่ร้อนนะแต่แม่เพ้อไม่รู้จะเอายาอะไรให้กินเพราะว่าแม่ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนแค่เพ้อออกมาเท่านั้นเองฉันเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เรียกพี่ลิ้มคนข้างบ้านให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันพี่ลิ้มก็มาพอได้ยินแม่ได้เห็นอาการของแม่พี่ลิ้มก็บอกว่าสงสัยผีเข้าก็เลยร้องเรียกให้คนที่บ้านไปตามหมอหยุยมาตอนที่หมอหยุยมาถึงหมามันหอนกันโหยหวนเลยแม่ก็ร้องออกบอกมาบอกว่าไปแล้วไปแล้วดีเหลือเกินมารับกันพร้อมหน้าพร้อมตาไปแล้วจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะเสร็จแล้วก็ชักตาตั้งหมดลมไปดื้อๆนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณศรีนวลเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ